तालाबी पदों को झट पकड़ जाए, उसको ये जचे कि निश्चित बात ये ईश्वर ने वेद चार दिए हैं और इसका मुख्य विषय है इस मंत्र का, इसका जो मनुष्य ईश्वर को जानना चाहे वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई भी नहीं। क्या समझ में आया? फिर बोलता हूं, पक्का हो जाए इस ऋषि, फिर सुनो। ईश्वर ने ये निर्णय दिया है सब संसार को, जो मनुष्य ईश्वर को नहीं जानता मृत्यु से नहीं छूट सकता, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। अब मैं पदों को पढ़ रहा हूं, ये महर्षि की पुस्तक है, इसे मैं नाम आर्य अभिविनय, इसमें वेद मंत्र 50 कुछ इतने दिए हैं, उनके नीचे है स्तुति प्रार्थना लिखा हुआ होता है। एक मंत्र देते हैं ये यहाँ, अब मूल स्तुति मूल प्रार्थना पहले से देते हैं, फिर उसकी व्याख्या नीचे करते हैं। ये पुस्तक है, इसमें ये वेद का जो भाष्य किया है महर्षि ने, उसमें उन मंत्रों की व्याख्या है जिसमें ईश्वर का ही स्वरूप बताया हो। फिर सुनो, इन वेद मंत्रों में वो भाष्य है जिस भाग में ईश्वर का ही स्वरूप बताया हो। विद्या लौकिक विज्ञान वो इसमें नहीं, इसमें वहां तो व्यवहार और अन्य व्याख्या की है वेद के भाषे में, केवल इस समय ईश्वर के संबंध में ही व्याख्या चली है, जो कि योग के जानने के लिए मूल विषय ईश्वर है। ये बताया, मैं बोलता हूं, इसमें है यहीं से क्या था, ओम मैं बोलता हूं, मंत्र है वेदाहम, वेद जानता हूं थोड़ी सी, अहम मैं दो है, वेदाहम एतम पुरुषम मानतम, ये मान पुरुष सरल भाषा है, इस मां पुरुष को ईश्वर को मैं जानता हूं, सीधा अर्थ हो गया। वेदा हम मैं जानता हूं, एतम इसको पुरुषम मानतम, महापुरुष ईश्वर को कैसा है ये, वो महापुरुष सारी की सारी सृष्टि, ध्यान देना आप कितना बड़ा है, सारी की सारी सृष्टि जिसके अंदर आई हुई है, पूरी सृष्टि में विद्यमान वेदा हम एतम पुरुषम मानतम। और कैसा आदित्य वर्णनम, आदित्य कहते हैं सूर्य को, ये उपमा दी गई है, उपमा प्रमाण है। तो इसमें दिखाया गया सूर्य कितनी दूरी दूरी तक, परंतु ध्यान देना सूर्य कितना ही बड़ा हो और सृष्टि में कितने सूर्य हैं, पर ईश्वर के सामने क्या समझे, ये केवल लोगों को सूर्य बड़ा दिखाई देता है समझाने के लिए है ये, परंतु तुलना सूर्य की ईश्वर की करें तो बिंदु पहाड़ के समान कहते ना इतना, पर उपमा तो देनी ही पड़ती है समझाने के। वेदा हम एतम पुरुषम महांतम, आदित्य वर्णम, आदित्य के समान जिसका देदित्य मान स्वरूप है। सब समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना कुछ, इतनी मुझे पसंद चाहिए कि आपको समझ नहीं आए, कभी नहीं आ रहा है। और आदित्य वर्णम तमस परस्तत, तम एव सतुते, कौन सी विभक्ति है, द्वितीय का एक वचन, तम एव एव ही, तमेव विदित्वा, विदित्वा जान के चले हैं ना हम, तमेव उसी को ही विदित्वा जान के अति मृत्यु में एति, के कैसे पदे मृत्यु से अति छूट जाता है, अति मृत्यु में एति, मृत्यु से नितांत छूट जाता है। यहां तक पहुंचे और अति मृत्यु में एति मैं नहीं अन्य दूसरा पंथा मार्ग, मैं नहीं अन्य दूसरा, ये सब सरल भाषा, मैं नहीं अन्य दूसरा पंथा मार्ग विद्यते है आयन आय मुक्ति के लिए। बताओ पद कितने सरल है, लगभग आया होगा, ये है वेदों की विद्या। तो इस समय एक तो ये बात आई, बिना ईश्वर के जाने कोई भी मृत्यु से छूट मोक्ष को प्राप्त कर ही नहीं सकता, आया समझ में। इसमें कई निर्णय हो गए, क्या बिना वेदों की विद्या के बिना ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता, हाँ नहीं कर सकता, ये निर्णय। इसलिए वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, इसका नीचे जो व्याख्या की गई है वहां अब समझ नहीं इतना, तो उसमें नीचे नीचे ऐसे पद आए, निर्णय किया गया कि उनसे वो सरल हो जाता है। ये वेद, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। व्यवहार मानव का है। ये व्यवहार भानु है, इस समय एक प्रकरण है, दो प्रकार विभाव, आठ प्रकार विद्या प्राप्ति के हैं। एक आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार, ये चार। ये जो गुरु मुख से पुस्तक लेके पढ़ते हैं वो विभाग ऊपर है। दूसरा, श्रवण मनन निधि ध्यान साक्षात्कार, ये दूसरा भाग है। इस समय एक तो आप एक दूसरी बात भूलने जाए, ये क्रियात्मक योगाभ्यास है। इसमें जो है आपके पास में नहीं हो तो ले लेना चाहिए, है तो हाथ खड़ा करो, बहुत अच्छा है। अब ये आपको क्रियात्मक योग के लिए जो आवश्यक है, योग के आठ अंग हैं इसमें, वो लिख करके उनका नाम पहले सबका, फिर अर्थ, दो फिर फल, बोलो कितने हैं, नाम, एक विभाग, ये सबको आना चाहिए। अर्थ फिर ये भी सबको आवश्यक आना चाहिए, फिर फल। आपने तीनों पढ़े हैं, किसी ने, कुछ कम दिखाई देते हैं, इनको पढ़ लेना चाहिए, पूरा पता हो। इनमें इनको जानकर आठों अंगों को पढ़ने से व्यक्ति जो है नाम के जानने से, उसका अर्थ जानने से, और फल, फल क्यों है, जो फल का पता रहेगा तो रुचि बनी रहती है। फल जैसे उदाहरण के दिन ईश्वर प्रणिधान करने से, सूत्र है समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, तब पढ़ने वाले को तो पता होगा ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्ध होती है, फल है ये। ये क्या है, शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, एक है ना, पांच में से। आपके पास नहीं पता हो कोई बात नहीं, जिसको पता है वो देखो। फल क्या बतलाया ईश्वर प्रणिधान का, स समाधि सिद्धिर ईश्वर परिणिधान, ईश्वर परिणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। आगे सुन लो, ईश्वर परिणिधान से इतनी शीघ्र समाधि सिद्ध होती है और किसी से नहीं होती। बोलो, ईश्वर परिणिधान से जितनी शीघ्र समाधि होती है उतनी दूसरे किसी उपाय से हो ही नहीं सकती। क्यों? क्यों का उत्तर ध्यान से सुनना। जो जीवात्मा कुछ परिणिधान को जोड़ूंगा जब इसके साथ में, वो जब जीवात्मा ईश्वर से प्रिय किसी भी वस्तु को नहीं जानता, क्या समझे? जो साधक उपासक ईश्वर से प्रिय अन्य किसी भी वस्तु को नहीं जानता, ईश्वर को ही सर्वप्रिय जानता है, ये परिणिधान है। बोलो, जो उपासक ईश्वर से अधिक प्रिय किसी भी वस्तु को नहीं जानता, उसकी जो शीघ्र समाधि होती है, अर्थात तब ईश्वर प्रिय जब नहीं जानता तो अपने आप को ईश्वर के समर्पण कर देता है। तब आरी बात समझवाई, कोई ऐसी तो नहीं रह जाए। परिणिधान है सबसे प्रिय ईश्वर को जानना, इसी का नाम भक्ति विशेष है। दूसरा नाम क्या है? भक्ति विशेष है, विशेष भक्ति, जिससे अधिक कोई भक्ति प्रिय नहीं। ये ईश्वर परिणिधान के जो अर्थ है ना, योग दर्शन में आए हैं, ये क्रियात्मक योग में परिणिधान का व्याख्या है इस पुस्तक में, ठीक है? लंबा तो वहीं पढ़ पाएंगे, थोड़े से भाग में सुना रहा हूं। ये परिणिधान सारे योग दर्शन में दो भाग बनाता हूं, थोड़े ऊंचे से ऊंची समाधि, पहली से पहली ऊंचे से ऊंची, दोनों समाधि, दो तरह की समाधियां हैं। संप्रदान नहीं, संप्रज्ञात समाधि एक, असंप्रज्ञात, दो प्रकार की समाधि, एक निम्न कोटि की पहली कोटि की, दूसरी ऊंची कोटि की, दोनों में अंतर है। दोनों के उपाय भी परिणिधान पृथक पृथक हैं। अब पकड़ में आएगा, बहुत ध्यान देंगे तो नहीं आएगा पकड़। मैं तो क्योंकि इसमें कई बातें गंभीर चल रही हैं, सबके संबंध में कम आई, तो इसमें पहली कोटि की समाधि संप्रज्ञात है। क्यों? पहली कोटि, पहली कोटि में ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता, पहली समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। असंप्रज्ञात समाधि में ऊंची ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। आपको दो समाधियों का भी पता चल गया, कोटि का भी पता चल गया। मैं जीव हूं, क्या मुझ में भी समाधि लगती है या नहीं? हाथ खड़ा करो, मुझ में लगती है? आपको कभी उलझन तो नहीं हुई? आत्मा में कह दो, हम जीव आत्मा में है। अब क्या जीव आत्मा में भी कोई समाधि लगती है या नहीं? बताओ कौन सी लगती है? अब पता चल गया हो, मैं बोलूंगा ऐसा नहीं, संप्रज्ञात समाधि लगती है, उसमें अपने आत्मा का अनुभव होता है। अब आ गया समझे? ऊंची कोटि की असंप्रज्ञात वो किस में लगती है? आप लगा लो, ऊंचे से ऊंची समाधि ईश्वर में लगती है, ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। आपको कितनी बातें आ गई, याद रहेंगे तो। योग दर्शन का विभाजन कर करके बताया, दो ही प्रकार की समाधियां होती हैं। एक पहले पहली कोटि की लगे, वो जीव आत्मा में आएगी। उच्च स्तर की जो है वो पीछे लगती है। और बात भी सुन लो, प्रथम कोटि के संप्रज्ञात समाधि में अपने आत्मा का अनुभव होता है, परंतु आनंद की प्राप्ति नहीं होती। आया अंतर समझ में? फल, ये अंतर फलों में यहां नहीं बतलाया गया होगा, अन्य बताए हैं। यहां मैंने सूक्ष्मता से लिया है, ये उसमें सूक्ष्म विषय है। तो इसमें मैं जीव आत्मा सारी इंद्रियों से, प्रकृति से, जड़ पदार्थों से अलग चेतन पदार्थ हूं। ध्यान देना, बहुत भी ज्ञान है ये। अपने स्वरूप का भी ज्ञान होना कोई छोटी विद्या नहीं है। आज ये चलाने वाले भौतिक विज्ञानी कुछ भी नहीं जानते आत्मा के विषय। ये शरीर को ही आत्मा मानते हैं या नहीं? सुना होगा विज्ञान। उपलब्धि सुनो, उपलब्धि दोनों समाधियों का लाभ। जब आत्मा अपने आप को समाधि के द्वारा जानता है, मैं जड़ पदार्थ, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, शरीर, पृथ्वी, जल, वायु, सूर्य तक चले जाओ, प्रकृति सबसे अलग हूं, कितना बड़ा विज्ञान है। सुन लो, इसका नाम विवेक है। बीच बीच में आता तो मैं आपको बताने लग जाता हूँ, दूसरा बहुत अच्छा लगता है तो उसको उसको उसको बताने में लग जाता हूँ, दूसरा रह जाता। समय की सीमा है, आप ऊब जी जाते होंगे। अब फिर सुनो, विज्ञान कितना है। अब सुनो, जब ये विज्ञान विवेक अर्थात सत्य को सत्य, असत्य को असत्य जान लेने का नाम क्या है? विवेक। जिस समय ये ज्ञान हुआ समाधि से, आत्मा को पता लग गया मैं ज्ञान इंद्रियों से। अच्छा, मैं आपका उदाहरण दूंगा फिर समझाने की। क्या जब ध्यान में बैठते हैं मन चला गया है ये दिखता है क्या? बात खड़ा करो, डरो। ये झूठ है सोला ने, अज्ञान है कोहरा, क्या बदा मल कितना कितनी अवधि हट गई है। समाधि में रोड़ा है ये पुक्का। फिर वहां से बोल दो बात आई आपके समय, ये विज्ञान जीव को इसका नाम है विवेक। क्या है विवेक? मैं इनसे अलग हूं, इंद्रियों से पृथ्वी मैं, इन मैं कोई भी नहीं हूं, मन जड़ पदार्थ है, मैं चलाता हूं। समाधि की सिद्धि होगी या नहीं? वृत्ति निरोध कर देंगे हम। मन जा रहे आए आप कह हो, 100 वर्ष तक भी रुकेगा कभी नहीं। अब कहो आपने कल कोई वस्तु देखी, वो आज याद आ गई ध्यान में, और वो जो व्यक्ति दिखा था वही चमक पड़ा, अब वो ध्यान विदा हो गया। ये स्मृति वृत्ति है पांचवें। अब एक तो आ गई समझ में, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, एक आ गई, एक है ये। तो इसमें ये ज्ञान हट गया, एक का विवेक हो गया हम एक। अब आगे फल, फल आएगा। अब संप्रज्ञात समाधि का फल बतलाया, परंतु असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। हम बोलो असंप्रज्ञात समाधि में दोनों के फल में भेद हुआ नहीं। अभी तो बहुत फल अधिक अधिक है। ईश्वर का साक्षात्कार होने पर उपलब्धियां, नित्य आनंद जिसको मुक्ति का सुख कहते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। फल ईश्वर का साक्षात्कार होने से नित्य विद्या ईश्वर की, उसकी प्राप्ति होती है। ये फल में भेद, दोनों के फल में भेद हो गया। तो इसमें हमारा प्रकरण था कि बिना ईश्वर के ज्ञान के किसी की भी मुक्ति नहीं होती। जब ये योग दर्शन कहां पर है, योग दर्शन के सूत्र आरंभ में क्या है, अब मैं बोलता हूं। अथ योगानुशासनम योगश्चित वृत्ति निरोध है, और ये तीसरा आपने पढ़ते हैं ना योग दर्शन, आप आरंभ से पढ़ा है, एक दो तीन पढ़े हैं या नहीं? उस पाठ चलता है ना योग दर्शन का, चलते हैं। अब ये तीसरा, अब ध्यान देना, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अब तीसरे को ध्यान से सुनना। तदा, तब, सरल बात, तदा कब वृत्ति निरोध होने पर, पांच वृत्तियों के निरोध होने से फल क्या है, अब ध्यान दो। तब तदा दृष्टु, दृष्टा ईश्वर है यहां पर मुख्य, भूलने दृष्टा कौन है? सारी दृष्टि को साक्षात देखने वाला ईश्वर है। तदा दृष्टु, ईश्वर के स्वरूप में, रूपे सप्तमी, तदा दृष्टु रूपे में सप्तमी विभक्ति। तदा दृष्टु, तदा जब ये समाधि नहीं पांचों वृत्तियां रुक जाती हैं, तब ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा तल्लीन हो जाता है। ये है असंप्रज्ञात समाधि। आगे यह समझा, जीव में समाधि लगी थी वहां नहीं आई होगी, जीव में जो समाधि उसमें नहीं आई। यहां तो ये बताया है ईश्वर के स्वरूप में जीव तल्लीन हो जाता है, तब ये जो अवस्था है, जिस समय ये अवस्था आती है, तो व्यास ऋषि इसके भाषे, ये तो अपनी आर्य भाषा में है, ये आचार्य जी का, इसका भाष्य अपने व्यास ऋषि ने किया है ना, उसमें एक बात कही गई, ये अवस्था कैसी होती है जीव की समाधि में। अब देखो आपको अनुभव क्या होता है, कैसी होती है। ये कहा, ये ईश्वर के स्वरूप में जीव मगन होता है तो कैसी होती है, बताया। मुक्ति में जैसे जीव की अवस्था होती है, ऐसी यहां होती है। आया समझ में? फिर बोलू, गंभीर है, सुनो। हम हंसते हंसते तो सुन रहे हैं, पर गंभीरता कम होती जाती है। गंभीरता का उठा दो, नहीं ले आऊं, ये तो समझाने के लिए मन प्रसन्न हो, समझ में आए। अब सुनो फिर, कैसी होते हम यहां हैं और ये समाधि लग गई, ये यहां तदा दृष्टु, या मुक्ति में जैसे होती है जीव की वैसे होती है। सारे कलेशों से छूट के, अज्ञान से छूट करके मुक्ति में जीव रहता, ऐसी अवस्था जीवन में आ जाती। आया समझ में? हाथ खड़ा करवाया हो तो, बोलने में तो आ गया, फिर वो आना चाहिए क्रिया में। क्रियात्मक योगाभ्यास है ना, हम क्रियात्मक चल रहा ना हमारा, ऐसा आना, आ जाना चाहिए। आज नहीं आएगा, आज आना चाहिए, आएगा, आपसे आए ये कह दो, इस जन्म में आए, भले ही न आए अगले में आ जाए। जी स्वामी जी, होगा। अब बहुत सुना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हम सवारियों का उच्च कोटि का धर्म, परम धर्म है। परमेश्वर को परमेश्वर क्यों? सबसे बड़ा अब विराम देते हैं। जो मैंने कुछ बताई विद्या वेदों की, ये सब वेदों की ईश्वर की है। एक एक बात छूटी हो तो जो नित्य सदा रहने वाला आनंद है मुक्ति में, वो अर्थात असंप्रज्ञात समाधि में उसकी उपलब्धि होती है। हम इस सुने हुए को आप विचारें, फिर निश्चय करें। श्रवण ये मनन निधिध्यासन साक्षात्कार तक पहुंचने का नाम विद्या प्राप्ति है। ये श्रवण वाला सादर सबको नमस्ते।